akong makita kang naglalaro sa buwan. Inalay mo sa akin ang gabing walang hanggana. Sa lupa ang pag-asa, nakikiusap na lang himala. Kasalanan ba humingi ako sa langit na isa himala? Kasalanan ba humingi ako sa langit na isang himala? Liwanag ng umaga, naglalambing sa iyong mga mata. Di mahagilap sa lupa ang pag-asa. Sub-sub-wah.